Галачка не глядзіць на яго як на героя, ён у яе вачах чыноўнік, праўда, умелы і разумны чыноўнік. Але ж чыноўнік не абавязкова павінен быць шэрым і адсталым ад прагрэсу. Не ратаваў дзяўчынку ён несвядома. Ён тады не верыў, што яго могуць забіць, скалечыць, што з ім можа здарыцца нешта благое. Ён павінен быў выжыць і выжыў. Праўда, тады пад вечар, калі ўпершыню ачомаўся, ён страшэнна спалохаўся, калі ўспомніў усё, што здарылася. Закрычаў на ўсю палату: «Ногі! Дзе ногі?» Яго супакойвалі, суцяшалі, і ён зноў знепрытомнеў. Прачнуўся пад вечар. Пажылая жанчына ў белым халаце і шапачцы глядзела на яго. Яна добра пасля глядзела за ім, медсестра Аўгіння. «Ліха панесла цябе пад машыну, сынок», — былі амаль што першыя яе словы. «Шкадую вось цябе, а чаму сама не ведаю?» «Так атрымалася, жывая дзяўчынка». «А, ну дзякуй, не дарма». «А ногі твае пойдуць, хлопец, не хвалюйся». «Правда, дурань». «Не мог я іначай». «Ведаю, ведаю». «А ну, канешне, ратавальнік, выбаўца». Яна азірнулася на дзверы. «Але скажу табе, сынок, дзякуй Богу, што так абышлося. А калі б не? А пра сваю матку ты падумаў? Нашто табе тое дзіця чужое? Хай за ім свая матка глядзіць, разявака». «Ну што вы», — паблажліва усміхнуўся хлопец. «Ай, дзіцятка, ўжо колькі я на зямлі пражыла, на пенсію праз паўгода пайду, я скажу табе, свая кашуля заўсёды да цела бліжэй. Як бяда здарыцца, кожны цябе далей наровіць. Дачку сваю ў людзі як выводзіла, абшмульгалася, на хлебе і селядцы сядзела, а ёй у інстытут высылала. І што ты думаеш? Захварэла неяк. Кажу: дачушка, не хачу ў бальніцу, ўсё жыццё і так там сяджу. А яна: няма мне, калі за табой гаршкі выносіць, за сваім абрыдла. А я ёй: бач ты, я табе ўжо не свая». У жанчыны пачырванелі вейкі, але яна тут жа спахапілася. «Што ж я пра сябе, старая дурніца? Ты лепш пакаштуй, што панапрыносілі, пакуль ты тут трое сутак без памяці ляжаў. І цяпер варочацца нельга, ногі ў гіпсе, я сама табе падам». Яна пачала пералічваць усё, што стаяла ў тумбачцы. «Гэта ад маткі тае расцяпы, гэтыя цукеркі з рэдакцыі табе прынеслі, а во кулёк чарэшню, на, пакаштуй, нейкая дзеўка прынесла, на запісачцы, от адно слова, Зіна». Ён, пачырванеўшы, схапіў і кулёк, і запіску. Круглым вучнёўскім почыркам там было напісана: «Я званіла вам, і мне сказалі, што з вамі, вы малайчына, ешце чарэшні, я прынясу яшчэ, Зіна». Медсястра выйшла. У адкрытую фортку ліўся водар расцвіўшых каштанаў, пах маладой майскай травы. «Вы малайчына», — захапляецца гэтая Зіна. «А можа, яно і праўда? А можа, доктар яго толькі суцешыў, і ён ніколі не пойдзе на сваіх нагах?» І зноў нейкі холад папоўз у яго па спіне. Ён націснуў на кнопку, і амаль адразу ў дзверы прасунулася галава медсястры. «Што, галубок?» «Паклічце, калі ласка, доктара», — папрасіў ён. Малады, бадай што адных гадоў, з ім хлопец увайшоў у палату. «Дарагі мой, пакіньце свае сумненні. Вас аперыраваў сам Якаў Іванавіч. Ён заслужаны ўрач, прафесар-траўматолог. Праз колькі месяцаў выпусцім вас, выпусцім». Дзяжурны ўрач забаўна важны, але здаваўся шчырым, і Сяргей паверыў яму. Зручней прымасціўшыся ў падушках, ён пачаў даставаць з кулька чыстыя тугія ягады і класці па адной у рот, з прыемнасцю адчуваючы ў роце терпкую кісла-салодкую мякаць. «Гэта з Украіны, відаць, ранняя чарэшня», — думалася яму. У душы з'явілася нешта цёплае, удзячная да нядаўняй знаёмай маленькай светлавокай жанчыны. Ён успомніў, як лёгка спрытна завіхалася яна ля машыны, як укладывала спаць дачушку, якія розныя былі ўражанні ад яе, на працы насцярожаная, а дома ціхая, ветлая. Цікава, хто бацька яе Юлькі? Нездарма ж Валя намекала, што ў маральных адносінах гэта не гераіня нарыса, а вось жа атрымаўся нарыс. А чай не ўмее гатаваць. Бухнула кіпені ў заварку і на стол. Хаця дзе ёй было навучыцца, ФЗУшніца? Колькі ёй? 22? Так, як і мне? Думкі яго пайшлі другім кірункам. А маці не ведае, дзе я і што. І не буду пісаць, пакуль канчаткова не ўпэўніўся, што ўсё добра. А то ў яе гастролі хутка, дык не трэба псаваць настрой. Сергей любіў сваю маці. Ёй пад 45, але твар гладкі, маладжавы, сама паўнаватая ды лёгкая, а характар весёлы, адкрыты, няблага ім жылося ўдваіх. Ён змалку часта заставаўся адзін у кватэры. Па вечарах, калі маці была ў тэатры, ён майстраваў канструкцыі, гуляў, а потым складваў цацкі і клаўся спаць, уключыўшы таршэр. Часам маці прыходзіла не адна. У суседнім пакоі пазвоньвала шкло, чуўся смех, а ён, прачнуўшыся, чакаў, пакуль яна не зойдзе да яго і не пацалуе ў лоб. Яна ніколі не забывалася яго пацалаваць. Была моўчкі удзячна за тое, што ён не дапытваецца ні пра што. І калі ён падрастаў, ніколі не сварылася ні за брудныя сляды, якія пакідалі на дыване яго таварышы, ні за двойкі ў дзённіку, а ў свае выхадныя цягнула яго то ў лес, то на каток, нібы баялася, каб ён не адчуў адзіноту. Ён любіў яе патаемна і раўніва, але чым далей, тым больш замыкаўся ў сабе, хаця маці, здаецца, і не імкнулася асабліва ўваходзіць ні ў яго сакрэты, ні ў сакрэты сяброў. Вядучая артыстка са званнем, яна не мела часу на гаспадарку, і паступова Сергій стаў у доме галоўным і ўжо сам крыху апекаваўся над ёю і добразышліва кпіў з яе заўсёднай неўмеласці. Лежачы ў бальнічнай палаце, ён сумаваў па мяккіх матчыных руках, ад якіх заўсёды пахла агнямі Масквы. Бацька яго памёр нечакана, маладым, ад рассеянага склерозу. Сергій помніў толькі нерухомыя кручкамі пальцы, якімі той гартаў кнігі. Баяўся помніць. Хлопчыкі, што жылі ў іхнім доме, часта ішлі з бацькамі, і Сергій помсліва верхаводзіў хлапечым гуртам. Аднойчы, праўда, яго аўтарытэт пахіснуўся, сэрцамі аднагодкаў авалодаў рыжы Міцька, што вярнуўся з калоніі. Міцька здорава спяваў блатныя песенькі і расказваў такія страшныя гісторыі, што падлеткі ажно млелі ад захаплення. Сярожа быў адціснуты, як і футбол, і бокс, які даваў яму перавагу над хлопцамі. Міцька, праўда, хацеў быў перацягнуць яго да сябе, прапаноўваў быць корышам, ды Сергей адчуваў, што ніколі не прымірыцца яму з другім месцам. Ён шукаў і прагнуў толькі валадарства, таму неяк пасля ўроку падышоў да старшай піянерважатай Алачкі. Варта было Пала Петровна гульню якую ваенную арганізаваць, ці што, і шэфы ж ёсць у нас, здаецца, а то нашы пасля школы боўтаюцца абы дзе. Высокая жвавая Алачка ўзрадавалася: «Малайчына, Сергей, мне такое ў голову не прыйшло, а варта было б узяцца». Пайшлі да дырэктара. Алачцы як загарэлася. І ўжо праз два тыдні ў нядзелю школьнікі збегліся ў прыгарадную лесапаласу, дзе старшакласнікі распачалі свой ваенны дэсант. Шэфы далі дымавыя шашкі, халастыя патроны і рацыі, да таго ж камандавалі аперацыі сапраўдныя афіцэры, куды там было Міцьку. Ён і сам, праўда, знік праз некаторы час, відаць, зноў трапіў у калонію. А Сергею таланіла і далей. На другі год ён стаў сакратаром камсамольскай арганізацыі школы і з яшчэ большым імпэтам уцягнуўся ў работу, так што і дасюль, сустракаючы яго, аднакласнікі ўспаміналі і турысцкія паходы, і вясёлыя школьныя балы і дыспуты, на якіх, дзеручы горла, спрачаліся яны, што такое дабро і зло.